Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Зміцер Вішнёў нарадзіўся ў сям'і савецкага афіцэра ў 1973 годзе у венгерскім горадзе Дзебрэцэн. Пачаткова пісаў на расійскай мове і нават выдаў некалькі кніг па-расейску. Сярэдзіны 90-х пачаў пісаць па-беларуску. У 1998 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выдаў зборнік паэзіі «Штапкавы там-там». Аўтар таксама кніг «Трап для сусліка» альбо «Некрафілічныя даследаванні аднаго віду грызуноў», «Верыфікацыя нараджэння», «Фараон у зоапарку» і іншыя. Вядомы таксама як мастак і перформер. Гутарку з пісьменнікам я пачаў з пытання пра жанр беларускага роману, які, згодна крытыкам, сёння знаходзіцца ў крызісе. Справа ў тым, што жанр романа ў Беларусі ў добрым стане. Другая справа, калі разглядаць гэтую з'яву, ўвогуле літаратурную, у тым кантэксце, наколькі сёння ў нас шмат адбываецца вот менавіта, скажам, у гэтай прасторы там раманнай. Вось тут праблема ў тым, што ў нас літаратары мусіць працаваць дзе заўгодна, але толькі не займацца літаратурай. Таму калі гэта пішацца ўрыўкамі і няма сістэматычнай працы над вялікім творам, то натуральна, што збольшага яны займаюцца такім жанрам, як апавяданні. А скажы, як доўга ты працаваў над новым раманам і у якіх гарадах гэты раман пісаўся? Ну, працаваў я над ім па часе, скажам, можна сказаць, доўга і можна сказаць, недоўга. Пісаўся ён таксама ўрыўкамі, на жаль, не сістэматычна. Таму, можа быць, напісанне паміж пэўнымі часткамі там займае вялікую адлегласць. Але само вот там сядзенне, скажам, пісання гэтага твора, яно займае не столькі часу. Ён ўвогуле там стаіць дата, што ён скончаны ў 2008 годзе, а не ў 2010. Фактычна, два гады рукапіс проста ляжаў у выдавецтве і чакаў сродкаў. Вось. Я ўсё ж такі, дарэчы, лічу, што я першы ў Беларусі, хто напісаў постмадэрновы раман. Та «Трап для сусліка» альбо «Некрафілічныя даследаванні аднаго віду грызуноў». І ўже потым ўже пачалі там аўтары ўже там пісаць творы ў гэтай галіне. Там і некаторыя называюць, што мой твор першы постмадэрновы, другі таксама там сцвярджае, але я вось лічу, што я напісаў першы, на гэта «Трап для сусліка». І вось цяпер гэта новы такі постмадэрновы раман. А вот я, чытаючы твае тэксты і раманы, я адчуваю, што ўсё ж такі гэты раман напісаў паэт. Бо вельмі часта разумееш, што, скажам, суслікі это таксама метафара пэўная, і вельмі і сам тэкст вельмі паэтычны, і ён набрыняны вось гэтымі паэтычнымі вобразамі. Ось, як ты думаеш, ёсць такое атаясамленне, скажам, што гэта паэтычны раман? Ну, дзякую за пытанне, на самой справе вельмі добрае пытанне. Ну, што датычыцца «Трапа для суслікаў», гэта напраўдзе, гэта такая раман і адначасова паэма. Ну, тут я перадусім натхняўся сваімі некімі дзіцячымі ўспамінамі таксама, менавіта стылістычнымі. Гэта калі згадаць Андрея Белага. І там, напраўдзе, я вельмі шмат рымаваў. Прычым там такая рымаваная проза. Гэта канчаткі там сказаў, яны як бы рымуюцца паміж сабой. І вось гэта, што датычыцца «Трапа для суслікаў». Што датычыцца новага твора, ўсё ж такі тут часткі самыя такія разнастайныя, напісаныя ў розных стылістыках. Ёсць пэўныя часткі, дзе зноў жа я выкарыстоўваю той самы метад, што быў у сусліках, рымаванне сказаў. Але гэта толькі ў пэўных частках. Асобныя часткі, яны цалкам празаічныя. Што датычыцца вобразнасці, то тут хутчэй за ўсё варта згадаць, ну, лепшыя ўзоры ўвогуле літаратуры сусветнай, а не толькі беларускай, што сапраўдная проза, яна ўвогуле вобразная. У нас просто прызвычаіліся, што проза можа быць псіхалагічнай і вельмі такой рэалістычнай і невобразнай. Але гэта не так, можна таго ж взяць Набокова, Кафку, там же вельмі паэтычная мова таксама. І таму межа паміж паэзіяй і прозай часам вельмі умоўная. Вось празаік Альгерд Бахарэвіч часта в інтэрв'ю кажа, што яго абсалютна не цікавіць рэальнасць. І ён кажа, што мне нават не цікава чытаць тэксты, якія пабудаваны на нейкіх, ну, на тых з'явах, якія хтосьці назіраў у жыцці. І ён кажа, што я прыдумляю, я проста чарую словам чытача. А ў тваіх тэкстах от часам пазнаецца рэалія. Ну, я думаю, что кожный литератор, ён по-своему трошки манись, и коли дае интервью, и коли ён спробую нечем признаться читачу, я наоборот по-своему маню и подманываю читача. Я не быто увожу его в реальность, а на самой справе это так само подманливая реальность. Я люблю робить такую фантазию с реальности. Многие начинают у это верить, что я вот такие, там, коли я створяю в образ там Вишнева, такую мифологию вокруг своей особы. Многие там думают, что вот где-то миновито такие вот варьят, там, я не ведаю, маньяк, там, все там вогуле неведомо кто, там, некий монстр, там, Змитер Вишнев. Но это, знову же, это такие литературный прием. Вот у этом творе тут уже своя гульня. Я уже не стал полтораться с гульней там у тех же сусликах, или там брать трап для суслика. Тут уже иде герой Сафа Бурштин, але тут иде такая гульня с персонификацией вот автора у лиричного героя и наоборот. Тут такая больше складанная, скажем так, вот мне на эта гульня. Еще один ведомый наш прозаик Максим Клинкович у интервью ён даў параду, як напісаць роман. І ён казаў, што абавязкова павінен быць складзены план. Вот план гэтага роману, там пачатак, завязка, канец. Вот ці складаеш ты план роману? Ну, я думаю, что на конт обовязково, те не обовязково, я тут бы, ну, варто было бы промолчать, или я выкажусь. Справа тем, что у кожного литератора своя кухня. И коли Климковичу сдается, что вот миновито так он мусит писать свой твор, так нехай, это игоная справа. Я часом складаю план, часом не складаю, часом продумываю. Некоторые, скажем, мои продумки, они возникают подчас там працы. И, ну, зазвычай у меня з'являється нечто зваливается на меня зверху. Хотя проза в большей ступени, она потребует именно такой удумливости, продуманности у адрозненья от поэзии. Потому что это все-таки поэзия, это больше там душа, там сердце, кажут там то, что с неба, а проза, это, ведомо уже, это некие реалии. То, что все-таки потребует, ведомо, некого больше такого грунтовного подыхода. Скажи, Дмитрий, а вот ты ориентуешься, ты вот изначально створяющий твор на читача. Вот який читач твоего нового романа, як ты его бачишь? Вот, ну, чудовное питание зададено. Справа тем, что я завсёды стверджал и стверджаю, что наилепшие творы пишутся для самого себе. Николи они не пишутся с разликом на некого читача. Это великая-великая помылка и придумка. Справа тем, что коли Тости каже, я пишу вот для тих, я, у меня одразу великие сомнения. Потому что я, в первую чергу, неважно, на кого различный этот твор, на детей, эти дорослую аудиторию, я пишу его для самого себе. Я отремлюваю кайф, задовольнение, осолоду. И уже потом, коли это створено, уже зроблено вот это твор, я начинаю перечитывать, и я уже тогда роблю выснову, ти варто его выносить на аудиторию. И коли я прихожу до такой высновы, что варто, что не соромно, я миновито его пускаю как бы у свет. И потом я уже могу вызначать, что за аудитория будет читать и будет цікавиться гэтым твором. Ну, вот гэтым романом, что створено, я спадзяюся, что будет цікавиться все ж таки аудитория удумливая, якая любит эксперименты, аудитория интеллектуальная, перш за все, та, якая може нечто додумать, та аудитория, якая має у своїм скарбі уже досвід неких добрых літературних творов, там не бульварна література, а менавіта літератури з претензії. І ось гэта аудиторія, гэта від 16 і там до 40 годов. Ты люди, которые больше за 40 годов, я думаю, что будут, некоторые будут воспринимать с тяжкостью. Хотя это все индивидуально. Ну, я тут маю на увазе, что многие люди, которые выхованы на советских неких каштовностях, у нас таких людей шмат, и они вогле тяжко воспринимают некие измены в нашем житии и живут еще, на жаль, советскими часами. Ну, из этой аудитории, ведомо, обменен, напевно, мой твор. Ну и на завершение. Змітер, може ти поділишся своїми планами, ось написавши, видавши роман, чи спробуєш ти зараз почити, чи плануєш зараз видати книгу віршів, чи от що після роману буде? Ну, натурально, що треба підрихтувати книгу віршів, тим більше вірші друкувалися, хоча вірші апошнія гады тры у мяне пішуцца вельмі рэдка, але на невялікую кнігу я думаю, што можна назбіраць і варта гэта зрабіць. Акрамя таго, я думаю падрыхтаваць дзіцячую кнігу, якая даўно была ў мяне напісаная. І разам са скасаваннем выдавецтва юнацтва яна паліцела і знікла ў прасторы, не выйшла. Акрамя таго, у мяне ляжыць у загашніку даўно напісаная аповесць фэнтэзі для падлеткаў. Якраз яна разлічная на падлеткаў. Я думаю, яе дапрацаваць і таксама выдаць. І там цалкам сюжэтны твор. І вось некаторыя людзі, якія будуць чытаць мае творы, нехай яны не думаюць, што я не ўмею пісаць цалкам па класічных канонах, нормах. Якраз першыя мае кнігі, і я пачынаў з прозы, яны былі цалкам з прадуманымі сюжэтамі. Дзякуй за гутарку і жадаем плёну.